9. Dostrkala jsem Julii do své postele, dala jí přikrývku a pro sebe na podlaze roztáhla starý armádní spacák. Magie opět zalila město. Už jsem stlumila i výlampy, takže jediné světlo přicházelo zvenčí, kde se svit úzkého srpku měsíce mísil se slabou září mříží, jejich škov takhle reagoval na ochranou magii bytu, kde si daleko zavil vlk. Vždycky jsem dokázala rozeznat vlka od zatoulaného psa. Z toho zvuku mi přebíhal mráz po zádech. Přemýšlela jsem o Curranovi. Děsivé bylo, že ve mně vyhlídky na zítřejší setkání vzbuzovaly zvědavost. Co se to se mnou kruci děje? Musí v tom být hormony. Jedná se o čistě biologickou záležitost. Mám v sobě přebytek hormonů, které mi zamlžují jindy racionální myšlení a nutí mě vymýšlet si imaginární kladné stránky na širokých vražedných šílencích. Klidně můžu spát na podlaze, nabídla mi Julie ospalým hlasem. Pokrčila jsem rameny. Díky, ale jsem zvyklá. Jako malou mě táta nechával spát na zemi. Bál se, že budu mít stejné problémy se zády jako máma. Rozepnula jsem spacák a uhladila ho na plocho, jak to jen šlo. Slony a mříže sice proměnily byt v menší pevnost, ale jeden nikdy neví. Někdo by se mohl teleportovat dovnitř a udělat ze mě střelami jehelníček dřív, než bych se ze zapnutého spacáku vymotala. Je hodná, tvoje máma, strnula jsem, vlněný přehoz v ruce. Jakoby mi někdo vrazil do hrudi zakřivený nožík a otočil jím. To nevím. Umřela, když jsem byla hodně malá. Ale táta ji miloval, takže hodná být musela. Takže ty nemáš ani mámu, ani tátu. Ani nikoho dalšího. Přesně tak. Takže si na tom podobně jako já, pípla slabým hláskem. Chudák děcko. Přišla jsem k ní a opřela se o okraj postele. Vím, že je moje máma mrtvá, protože ji otec viděl umírat. A o něm to vím, protože jsem byla u toho, když jsme ho pohřbívali na kopci za domem. Chodím k jeho hrobu skoro pořád. Ale o tvé mámě ještě nic nevíme. A neviděla jsem nikde její tělo. Ty ano, zavrtěla hlavou a zabořila tvář do polštáře. Tak vidíš. Nenašlo se tělo a nemáš nejmenší důkaz, že zemřela. Možná ji ten idiot Bran teleportoval někam na opačný konec města a ona se teď snaží dostat domů. Nebo tam teď už je. Prostě se budeme muset dál snažit ji najít. Julie ze sebe vydala smutné, téměř štěněcí zakňučení. A co mám dělat teď? Vzala jsem ji do náruče. S přikrývkou, polštářem, prostě se vším a přitáhla ji blíž k sobě. Popotáhla. Lid z ní určitě udělal upíra. Pohladila jsem ji po vlasech. Ne, Julie. Lid netvoří upíry tak, že by unášel ženy z ulic. To je nelegální. Kdyby to začali dělat, Poldové a armáda by je bez mrknutí oka zlikvidovali. Navíc musí evidovat vznik každého upíra a vybírají si k proměně jen určité lidi. Neboj se, z tvé mámy není upírka. A co když se pleteš? Pak nakráčím do kasina a udělám jim ze života peklo. Nepletu. Jestli chceš, zavolám někomu od lidu a zeptáme se ho na to. A co když ti budou lhát? Páni, tohle děcko mělo k upírům zatraceně silnou averzi. Podívej, nesmíš zapomenout, že upíři nemají vlastní vědomí, v tomhle jsou stejní jako šváby. Jsou to dopravní prostředky pánů mrtvých. A když uvidíš nějakého násosku, který neběsní a nesnaží se roztrhat všechny na malé kousíčky, tak to znamená, že ho řídí člověk, který ovládá upírovu mysl. A ten člověk má rodinu, pravděpodobně i děti, mrňavé, roztomilé pánečky mrtvých s dudlíkem. Utřela si slzu z tváře a pokusila se o slabý úsměv. Lid vlastní tucty upírů. Nemusí nikoho unášet. Před branami jim stojí kilometr dlouhá fronta uchazečů. Proč by se někdo chtěl stát upírem? Kvůli penězům. Řekněme, že máš nevyléčitelnou nemoc. Vampirismus je způsobený bakteriální infekcí, která promění tělo oběti natolik, že další zhoubné procesy ve výsledku vůbec nehrají roli. Jinými slovy. Je jedno, jestli máš rakovinu tlustého střeva, protože se ti po měsíci upířího neživota zcvrkne v tenký provázek. Tak si dáš přihlášku, že se chceš stát upírem. Když si tě vyberou, lid ti nabídne smlouvu, kterou je opravňuješ k tomu, aby tě nakazili kmenem bakterií Vampirus Immortus. V podstatě necháš lid, aby tě zabil a pak po smrti tvé tělo používal. A na oplátku budou tvým dědicům vyplácet určitou částku. Spousta chudých lidí je přesvědčená, že jde o dobrý způsob, jak zabezpečit rodinu, když oni sami zemřou. Vytvořit upíra zabere týden a hromadu papírování. Celá věc se pak musí oznámit Státnímu úřadu pro správu nemrtvých. Udělat z někoho upíra proti jeho vůli je nelegální a oni kvůli jednomu násoskovi nebudou riskovat, že by mohli jít do vězení. Poslyš, proč mi o své mámě něco neřekneš? Možná by mi to ulehčilo její hledání. Julie objela polštář. Je hodná. Občas mi předčítá z knížky. Jen když pije, je pak unavená a to ji nechávám na pokoji. Jdu ven nebo tak. Není alkoholik nebo něco takového. Jen se jí stýská po tátovi. Pije jen o víkendech, když nemusí pracovat. A kde pracuje? V cechu tesařů. Dřív bývala kuchařkou, ale to místo zavřeli. Teď je z ní tovariš. Říkala, že až z ní bude plnoprávný tesař, konečně budou doma nějaké peníze. To ale říkala i o tom kultu a teď zmizela. Vždycky se hrozně stará o peníze. Už dlouho jich máme málo. Od doby, kdy táta umřel, rukou nakreslila na polštáři malý kroužek. Koloběh života. Tohle dělali šamani, když mluvili o zesnulých. Přejala něco z redových zvyků. Když byl táta ještě naživu, brával nás na pobřeží. Na ostrov Hilton Head. Je tam pěkně. Chodili jsme plavat, voda tam byla teplá. Táta byl taky tesař. Ale spadl na něj kus silničního nadjezdu. Rozmáčkl ho. Nic po něm nezůstalo. Někdy vám život neustále hází klacky pod nohy a je naprosto jedno, kolikrát se zvednete. Časem to přestane tolik bolet, pověděla jsem jí. Ta bolest sice nikdy úplně nezmizí, ale časem alespoň trochu odezní. Lidi mi to říkají pořád. Julie se na mě ani nepodívala. Asi jsem prokletá nebo co. Pro dítě je jedna z nejhorších zkušeností, když ztratí rodiče. Jakmile zemřel můj otec, připadalo mi, jako by se rozbil celý svět. Jako by zemřel Bůh. Část mne tomu stále odmítala uvěřit. Zoufale jsem chtěla, aby se věci vrátily k obvyklému pořádku. Dala bych cokoliv za den s otcem navíc. A byla jsem strašlivě rozzlobená na Grega, že není schopný zamávat rukou a prostě to nějak dát do pořádku. A pak mi ten fakt začal pomaloučku docházet. Táta byl pryč. Navždy. Žádný způsob, jak to zvrátit, neexistoval. Nespraví to sebevětší množství magie. A pak, když už jsem měla pocit, že bolest konečně ustoupila, zradila mě vlastní mysl a přivedla tátu zpátky. Ve snech. Někdy jsem si neuvědomila, že je mrtvý, dokud jsem se neprobudila a jeho nepřítomnost na mne pak zapůsobila jako rána do žaludku. Někdy jsem si uvědomovala, že s ním a vzbudila se s pláčem. Ale tehdy jsem ještě měla Grega. Grega, který zasvětil život tomu, aby se ujistil, že budu v pořádku. Vzal mě k sobě. Nemusela jsem žít na ulici ani se starat o peníze. Julie a její matka takový luxus nepoznali. Práce kvalifikovaných tesařů vynášela hodně, protože věci i stavby ze dřeva magii odolávaly bez potíží. Smrt Juliina otce jim musela zničit život. Srazilo je to na kolena a klesali stále hlouběji. Bylo by jednoduché stále se propadat, než narazí na úplné dno. Sevřela jsem Julii v náruči. Matka ji musela velmi milovat, protože se znovu postavila na nohy a snažila se vrátit k jejich obvyklé úrovni života. Probojovala se do cechu tesařů, což nemohlo být při veškeré konkurenci lehké. Stala se tovarišem, což vyžadovalo neskutečné množství úsilí. Snažila se, aby její dcera neskončila na ulici. Ještě si mi neřekla, jak se tvá máma jmenuje. Jessica, pověděla mi Julie. Jmenuje se Jessica Olsenová. Vydrž, Jessico. Najdu tě. A zatím se postarám, aby tvé dítě zůstalo v bezpečí. Julii se nic nestane. Jakoby vycítila, co si myslím, Julie se ke mně přitiskla a takhle jsme tiše seděli pod rouškou teplé noci. Pověz mi o tom kultu. Byla v něm máma dlouho. Ani ne. Jen pár měsíců. Říkala, že uctívají skvělou bohyni a brzy budou všechny bohaté. Povzdechla jsem si. Až Esmeraldu najdu, pořádně si s ní promluvím. s uctívání bohů se nebohatne. A zvlášť pokud uctívali Morrigan. Co je to vlastně za bohyni? Keltská. Staroirská. Existuje několik legend o její pravé podstatě, takže ti povím jen tu, která by se mohla blížit pravdě. Morrigan je vlastně zosobněním tří bohyní v jedné osobě. Mění se podle toho, co chce dělat, co má v úmyslu. Jako kdyby si na sebe oblékala jiné šaty. Říká se tomu božské aspekty. Někdy vystupuje jako Anan, bohyně plodnosti a prosperity. Hádám, že tuhle její tvář uctívala tvá máma. Anan taky vystupuje jako průvodkyně zemřelých do jiného světa, kde podle Keltů přebývají mrtví. Dalším aspektem je Macha. Ta se stará o království, vládu a koně. Třetím je Batb, velká bitevní vrána. Odmlčela jsem se. Jelikož se Juliina matka pohřešovala, nebylo by dobré děvčeti sdělovat, že se Batb vyžívala v masakrech a pila krev padlých. Zapomněla jsem, jak se říká té první. Julie začínala mírně huhlat, jak se jí zmocňovala ospalost. Výborně. Potřebovala se vyspat a já taky. Na tom nezáleží. Všechny jsou Morrigan. Proti komu bojovala? Proti Fomorianům. To se o bozích dá snadno zapamatovat. Vždycky musí proti někomu bojovat. Řečtí bohové bojovali s titány, vikinští zase s ledovými obry a nepřáteli irských bohů byli Fomoriané, mořští démoni. Morrigan jim nakopala zadky a zahnala je zpátky do vody. V keltské mytologii jsem začínala mít docela mezery. Budu si muset osvěžit znalosti co nejdřív. Nikdo nemohl byť jen doufat, že si zapamatuje každou důležitou mytologickou postavu nebo událost, takže finta byla v tom nepamatovat si všechno, ale vědět dost, aby pak člověk mohl dohledat zbytek. Proč nemůže někdo zbohatnout, když ji uctívá? Zívla Julie. Protože Morrigan neplní přání. Uzavírá dohody. To znamená, že bude vždycky chtít něco na oplátku. A jen hlupáci uzavírali smlouvy z božstvy. Zavřela oči. Fajn. Jen spi, Julie. Kate, HMM, jak umřela tvoje máma? Otevřela jsem ústa, abych z nich vypustila lež. Reakce to byla automatická. Skrývala jsem svou krev, magii i pravdu o tom, odkud pocházím. Ale z nějakého zvláštního důvodu jsem se nedokázala přinutit říct jí nějakou smyšlenou báchorku. Chtěla jsem jí povykládat, jak se to doopravdy stalo. Nebo alespoň část pravdy. Nikdy jsem o tom nemluvila a ta slova mě teď lechtala na jazyku. Jak by mi mohla ublížit? Bylo to jen dítě. Jí to bude znít jako ošklivá pohádka na dobrou noc. Do rána ji zapomene. Tehdy mi bylo jen několik týdnů. Máma a táta utíkali. Honil je jeden muž. Velmi mocný a zlý. Máma věděla, že z nich dvou je táta ten silnější. Ona ho jen zpomalovala, hlas se mi maličko třásl. Nečekala jsem, že ta slova budou znít tak tvrdě, takže mě máma dala tátovi a řekla mu, ať uteče. Zdrží toho zlého člověka tak dlouho, jak jen dokáže. Nechtěl ji opustit, ale pak si uvědomil, že to je jediný způsob, jak mě zachránit. Zlý pán chytil mou matku a pak spolu bojovali. Bodla ho do oka, ale byl velmi mocný. Nedokázala ho zabít. A tak umřela jeho rukou. Upravila jsem pokrývku, aby ji lépe zakrývala. Smutný příběh. To tedy je. A ještě nekončí. Ani zdaleka. Poplácela dlaní vlněný přehoz. To si upletla sama. Ano. Je moc hezký. Mohla bych si ho vzít. Zakryla jsem ji. Odkopala pokrývku a pak se zabalila do vlny, jako když se v pelíšku ukládá ke spánku myš. Tak mě koučky zamumlala a usnula. Bytem se rozezněl hlas, čistý jako zvuk křišťálových zvonků, sladký jako med a hladký jako samet. Děvče. Chtít děvče. Otevřela jsem oči. Magie zalévala svět, protože mříže na oknech zářily přízračným namodralým světlem. Viděla jsem, jak Julie vklouzla do chodby. Strašidelně tichá silueta v temnotě bytu nasáklého nocí. Děvčátko. Vycházelo to odkudsi zvenku. Prsty jsem nahmatala tvarovaný jílec zabíječe. Vzala jsem šavli, vstala a Julie následovala. Potřebovat děvče. Děvče. Chtít děvče. Za kuchyňským oknem plul světlý stín. Pár centimetrů od skla a ochranné clony. Žena s jemným, téměř elfím obličejem a dechberoucím tělem. Nahlížela dovnitř do bytu fialkovýma očima. Kůže jí zářila lehkým stříbřitým svitem. Z hlavy jí rašily nemožně husté a dlouhé vlasy, kroutily se jako chapadla. Děvče, zaspívalo to stvoření a natáhlo ruce k oknu. Potřebovat. Kde je? Nazdárek. Co za propadenou stvůru ty seš? Na kuchyňském stole dřepěla na pomačkané zácloně Julie. Podařilo se jí otevřít okenní západku a teď se snažila uvolnit mechanismus, který držel na místě mříž. Položila sem zabíječe a vzala děvče kolem pasu. Chytila se křečovitě kovových tyčí. Stvoření zasyčelo. Čelisti se jí roztáhly s plazí ohebností, obnažila přede mnou v černých ústech řady zubů, které by mohly dělat čest kdekteré pirani. Pramen jejich vlasů práskl jako bič o okno, mířil na dítě. Slona zareagovala vzteklým karmínovým zapulzováním. Přízrak bolestně ucukl. Potáhla jsem děvče pryč. Pusť se, Julie. Julie zavrčela cosi beze slov a zuřivě se přimkla k mříži. Zarila jsem paty do podlahy a potáhla silněji, vložila jsem se do toho celou vahou. Téměř jsme spadli na zem, když jí konečně mříže vyklouzly z prstů. Kopala a mlela sebou jako vzteklá kočka. Odtáhla se mi do koupelny, strčila do vany a pak s prásknutím zavřela dveře. Julie zavila a vrhla se po mně. Její nehty se mi zaryly do paže. Popadla se mi za zátylek a donutila skrčit se ve vaně. Pustila jsem studenou vodu naplno. Kroutila se mi pod rukou, prskala, snažila se mě kousnout. Strčila se mi pod proud vody a držela ji tam. Její odpor postupně slábl. Nakonec zafňukala a ochabla. Stlumila jsem vodu v úzký čůrek. Julie se zhluboka, roztřeseně nadechla a pak se rozplakala. Ze svalů se jí pomalu vytrácelo napětí. V pořádku, kuňkla. Jsem v pořádku. Vytáhla jsem ji z vany a hlavu jí zabalila do ručníku. Zachvěla se a objala se rukama. Pootevřela jsem dveře a vykoukla ven. Stvůra s fialkovýma očima se stále vznášela u kuchyňského okna, oči upřené na podlahu. Když mě uviděla, znovu zasyčela. Děvče. Pojď. Chtí jít. Julie se sesula na dlaždičky na podlaze a vtiskla se do úzkého prostoru mezi vanou a toaletou. Vykukovaly odtamtud jen její nohy, hubené jako párátka. Byla v mé hlavě. Snaží se tam teď znova dostat. Zkus se tomu vzepřít. Za clonami jsme v bezpečí. Oči se jí rozšířily v naprosté hrůze. A co když nastane odliv magie, tak jí useknu hlavu. Což se lehko řekne, ale hůř udělá. Ty vlasy se kolem mě omotají jako smyčka. Je těžké je proseknout, pokud nejsou natažené. Děvče, drž už hubu, krucinál. Proč Julie? Proč zrovna teď? Byla tím stvořením její matka, proměněná magií kultu. Vypadá ta věc jako tvá matka, Julie. Zavrtěla hlavou, objela si kolena pažemi a začala se kolébat. V úzkém prostoru se mohla pohybovat sem a tam jen několik centimetrů. Šedá. Zablácená, klouzavá, přeměňující se. Ošklivá, purpurově šedá. Cože? Šedá jako kostlivec. Odporná. Co je šedivé, Julie? Podívala se na mě nepřítomnýma očima. Její magie. Ta je šedá. Bože můj. A jak vypadá vlkodlačí magie? Zeleně. Senzibilka. Živoucí M-skener, jenž mohl vidět magii. Velmi vzácný, velmi ceněný. A měla jsem je celou tu dobu vedle sebe. Věděla jsem, že má v sobě cosi společného s magií, ale kvůli všem těm infikovaným malým šamanům a kovovým psům nebyl čas se jí zeptat. Ta věc. Je šedá a purpurová. Řekla si purpurová jako u upírů. Slabší. Světle purpurová. Tahle barva patřila nekromancii. A jestli bylo to stvoření nějakým způsobem nemrtvé, nemělo vlastní vědomí. Někdo ho musel ovládat, stejně jako páni mrtvých pilotovali upíry. Julie, musíš vylézt ven. Dokud budeš objímat záchod, nemůžu tě chránit. Vstávej, dostane se dovnitř, zabije mě. Nechci umřít. Jestli tady zůstaneš, umřeš určitě. Nabídla jsem jí ruku. No tak, popotáhla. Vstávej, Julie. Ukaž té mrše, že máš odvahu. Kousla se do rtu a chytila mě za ruku. Vytáhla jsem ji na nohy. Mám strach. Tak ho využij. Udrží tě ostražitou. Jak to, že tě magie v úlech nepopadla? Chvíli jí trvalo, než si změnu tématu přebrala. Splynula jsem s ní. Donutila jsem ji myslet si, že jsem to samé, co ona. Tak v tom případě zkus napodobit mou magii. Tím, že splyne s mou magií, stvoření se bude muset koncentrovat na jiný magický předmět nebo osobu. Jako když schováte slabé světélko v záři silnějšího. Pokud ta věc nedokáže Julii zaměřit, nebude se jí moct ani dostat do hlavy. Zavrtěla hlavou. Nejde mi to. Už jsem to zkoušela. Je moc divná. Doháje. Další důsledek mého prokletého původu. Jakoby nestačilo, že jsem po sobě musela pálit zakrvácené obvazy, aby mě nikdo nemohl identifikovat. Teď jsem ani nemohla ochránit malé děcko. Mám něco, s čím by mohla splynout. Gregova sbírka obsahovala půl tuctu očarovaných artefaktů, ale žádný nevyzařoval dost energie, aby ji ukryl. Zabíječ, zůstaň tady. Sprintovala jsem do kuchyně, schrábla šavly ze stolu a pak se hnala zpátky do koupelny. Juliina tvář měla prázdný výraz. Vrazila jsem jí do rukou zbraň a vyštěkla, napodob tohle. Do očí se jí vkradlo pochopení. Cítila jsem, jak se magie plíží k čepeli. Julie krátce, neklidně dýchala. A pak v magickém poli uvnitř bytu došlo k téměř nepostřehnutelné změně. Zhluboka se nadechla. Dobře, řekla. Fajn, stvoření zavřeštilo zklamáním. Přitiskla jsem Julii k sobě. S fyzickým ohrožením jsem si dokázala poradit, ale kdyby mi ji před očima změnili v zombii, všechno by se tím nenávratně pokazilo. Dokud jsme byli schopné udržet tu svini mimo její hlavu, pořád jsme ještě měli šanci. Julie sevřela zbraň oběma rukama, tvář skřivenou, plně se soustředila na magii šavle. Nasměrovala jsem ji ke dveřím. Pojďme, vyšli jsme z koupelny. Levandulové oči stvoření se upřely na Julii. Žena olízla clonu, popálila si jazyk o karmínový výboj a ucukla. Zkusila jsem telefon. Nic. Proč já, děvče? Chtít. Potřebovat. Jsi v pořádku, přikývla. Magie předala vládu technice. Vzala jsem šavli Julii z náruče a zkusila znovu telefon. Pořád mrtvo. Do prdele. Vlasy stvoření zmrtvěle padly dolů. Přitisklo se k mřížím, aby nespadlo. Jo. Nažer se techu, svině. Čas udělat pápá chapadlům z vlasů. Stvoření se zapřelo nohama o zeď a zatáhlo. Mříže se s dlouhým skřípěním mučeného kovu začaly ohýbat. Julie vyrazila úprkem do ložnice. Teď nebyl ten správný čas hrát si na schovávanou. První pravidlo osobního strážce, vědět vždycky, kde se ona osoba nachází. Stvoření se zapřelo znovu. Mříže povolily a ohnuly se docela. Vstoupila jsem do kuchyně. Nejdříve se vypořádám s tím roztomilým novým okenním ornamentem a pak půjdu vyhrabat Julii spod postele. Ta se ale znovu objevila v obývacím pokoji a v ruce držela nůž. Třásly se jí prsty, takže špička dýky ve vzduchu mírně tančila. Postavila se za mě a kousla se dortu. Tohle děvče nedostanou. Ani dnes, ani nikdy jindy. Prásk. Něco s tupým zaduněním udeřilo do dveří. Julie nadskočila. Klid. Dveře jsou pevné. Vydrží to. Alespoň několik minut. Vstoupila jsem dál do kuchyně a pošoupla z cesty židly, abych měla prostor k boji. Stvoření na okně ochutnalo jazykem vzduch jako had a pak do mezery mezi ocelovými pruty strčilo hlavu. Prásk. Vyskočila jsem na stůl a usekla tomu hlavu klasickým popravčím máchnutím. Ta s bouchnutím dopadla na stůl a obkutálela se na podlahu. Tělo stuhlo v půli cesty mříží. Z pahýlu krku se vyřinul pomalým proudem hustý narudlý sliz. Místností se rozšířil olejnatý puch rozkládajících se ryb a nahořklý zápach zvětralé mořské vody. Vzala jsem hlavu za pramen vlasů a zvedla ji. Pak jsem zapíchla do nehybné levé tváře špičku zabíječe. Pod dotykem kovu se maso lehce propadlo, magie zbraně ho začala rozpouštět. Sice reakce neprobíhala tak bouřlivě jako u upíří tkáně, ale zabíječ to ovlivňoval. Z čepele šavle začaly stoupat mlžné úponky. Julie měla pravdu. Rozhodně šlo o nekromantskou magii, jen stvoření nebylo tak nemrtvé jako upír. Možná by se dalo označit za skoro nemrtvé. Existoval vůbec podobný termín. Skoro nemrtvé. Prásk. Dveře se roztříštily a vyvrhly na koberec v chodbě kusy dřeva. Upustila jsem hlavu, popadla Julii za rameno a smíkla jí nalevo, za zeď. U vchodu zatím popadaly na zem poslední zbytky dveří. Do bytu vstoupilo identické dvojče stvůry, kterou jsem před malou chvílí připravila o hlavu. Polozakryté tmavými vlasy, jež jí spadaly až ke kotníkům. Magie opět zalila svět a zaplašila technologii. Ochranné kouzlo znovu naskočilo, dvě vteřiny poté, co stvůra prošla dveřmi. Život je nespravedlivý. Po vlasech přízraku proběhla vlna stříbřitého ohně. Lesklé prameny vlasů se zachvěly, začaly napínat. Přehmátla jsem na jílci zabíječe. Prameny vyrazily, omotaly se kolem dveří do koupelny. Pak se kštice rozdělila a odhalila pod sebou kůži zářící jako světlo vzdáleného majáku. Mdlý měkký svit se mihotal těsně nad úrovní pokožky, prchavý, ale hypnotický jako bludičky v bažině nebo letmý záblesk mořské víly pod vodní hladinou. Roztáhla ruce. Záře ji zalila až ke kotníkům, kde se rozšířila v nehmotné, přízračné nápodobě rybího ocasu. Děvče. Zaklokotala. Děvče. Žádné děvče. Vypadni z mého bytu, čupko jedna šílená. Stvoření se naklonilo dopředu, paže připravené k obětí, oči přetékající studeným, fialkovým ohněm. Štíhlé a ohebné. 10:1, že jsem vytáhla Branovi střely ze zbytků její sestry. Stůl pod mýma nohama zalil proud špinavé kapaliny. Riskovala jsem krátký pohled na tělo za mnou. Zbyla z něj jen louže. Ještě nikdy jsem nic podobného nespatřila. Znala jsem účinky vlastní šavle, ta dokázala roztavit upíří maso, ale ne takhle rychle. Stvoření znovu roztáhlo do široka ruce. Z kloubů na rukou jí vyrašily zahnuté drápy, odkapával z nich rudý sliz. Podobné spáry většinou způsobovaly dlouhá povrchová zranění, jako měl například redakce, ale podle jejich velikosti musel utržit jen škrábnutí, protože by mu jedním trhnutím dokázala vyrvat srdce z hrudi. Vlasy oběť zachytily, drápy roztrhaly a řady jehlovitých zubů dílo dokonaly. Smrtící zabiják v úhledném balení. Stvoření postupovalo dopředu. Pomalu, dávalo si na čas. Inu, proč ne? Byla jsem v pasti. Nedalo se odsud uniknout, leda bych zvládla skok z třetího patra. Ustoupila jsem o krok zpátky, narazila loktem do zdi vedle chladničky. Vlasy práskly jako bič a obmotaly se mi kolem stehna. Máchla jsem šavlí a prameny přesekla, sebrala z vršku ledničky nádržku s petrolejem a přízrak jím polila. Stvůra zasyčela. Upustila jsem meč a přiložila paže k sobě. Prameny mě popadly a táhly. Dolů ze stolu, přes kuchyň, čím dál blíže k drápům. Nevšimla si, že v rukou svírám zápalky, dokud jí slabé začpění síry neupozornilo, že se kdesi zrodil oheň. Vlasy se poplašeně zavlnily, sevření smyček kolem mého těla zesílilo a hrozilo, že mě rozdrtí. Do hlubin živoucí kštice jsem upustila hořící sirku. Chytili všechny naráz. Vyšlehly plameny. Jasně oranžové a horké. Vytrhla jsem se jim. Stvoření zavřeštělo a mlátilo sebou uprostřed ohnivého inferna. Něco prasklo se suchým zaprskáním o mastku kapajícího do ohně. Zapotácela se dozadu, uhodila se o dveře koupelny, až se rozštíply a vyrazila napříč chodbou, aby ji zastavilo až zrcadlo. Znovu a znovu do něj narážela, rozbíjela sklo na stále menší kousky, dokud se nevysypalo z rámu. Zdvihla jsem zabíječ. Na okamžik se zastav a vysvobodím tě z utrpení. Plameny zahalil mrak kouře, místnost naplnil mastný zápach smažícího se tuku. Málem jsem se jim zalkla. Vodopád hustých vlasů schořel na popel a na koberec pršely šedivé vločky popela. Pár jich zavířilo i kolem mne, jak se jich zmocnil průvan proudící dovnitř rozbitými dveřmi. Stvoření se svíjelo na místě, šílená prskavka, která brzy dohoří. Julie vyběhla z kuchyně a zaútočila s nožem v ruce. Ponořila se do plamenů a zabodla čepel stvůře do žaludku. Přízrak jako by to ani nevnímal, dál se svíjel ve vlně křečí. Julie bodala znovu a znovu, odsekávala kusy z hořícího těla. Z očí se jí vytratily veškeré známky sebeovládání. Popadla se mi a přitáhla k sobě pryč od plamenů. Dost, Julie stěžka oddechovala, roztřeseně lapala po dechu. Stvůra naposledy narazila do zdi. Záda se jí zlomila lehce jako větévka. Spod ohořelých zbytků těla vytryskla našedlá kapalina. Louže se nejdříve rozšířila, ale pak se začala vytrácet. Surově jsem otevřela zásuvku, vytáhla z ní ampulku na vzorky, trochu té špinavé tekutiny nabrala a zazátkovala. Byla plná možná tak do třetiny, uvnitř plavaly kousky popela. Vzorek byl pravděpodobně kontaminovaný hůř než městské kanály. Vážně jsem neměla svůj den. Položila jsem důkazy na stůl vedle šavle a obrátila se k Julii. Ukaž mi ruce. Co tě to napadlo? Věděla jsem naprosto přesně, co jí v té chvíli běželo hlavou. Ty, a nebo já. Stvůra ji ohrožovala. Julie před ní neutíkala ani se neschovávala. Naprosto vědomě se rozhodla, že proti ní bude bojovat. To bylo dobře. Až na to, že postavit proti sobě Julii a stvoření s podobnou mocí bylo jako jít proti trénovanému dobrmanovi s plácačkou na mouchy. Tam, kde je olízl oheň, Juliiny prsty začínaly červenat. Zřejmě mírné popáleniny. Mohlo to skončit i hůř. V ledničce je tuba a adémasti. Dej si trochu na ruce. Vlna magie zakolísala. Na vteřinu zmizela a v příští se vrátila. Střelila jsem pohledem po vchodu do bytu, abych se ujistila, že tam nic neprošlo. Za clonou stála vysoká postava. Lehce nahrbená, oděná v bílém hábitu. Dlouhá kápě jí zakrývala tvář a spadala až kamsi na hrudník. Jako u mrtvoly, zabalené v bílém plátně, připravené na pohřeb. Spod kápě se ozval mužský hlas. Studený, skřípavý a suchý, jako když pod vahou těžkých nohou praskají mušle. Vydej mi to dítě, ženo. Potkala jsem a zabila loutky, tak se rozhodl ukázat ten, kdo tahal za provázky. Jaká podsta? Julie se krčila u zdi nalevo, mimo jeho dosah. Co mi za ně nabízíš? Život. Takže se jedná o nějaký druh ústní dohody. Toho mírně vyvedlo z míry. Ale jen na malou chvilku. Předej mi to dítě. Jen život, jo. To není zrovna výhodná nabídka. Neměl bys přihodit ještě pár kub zlaťáků a zástup hezkých chlapů k tomu. Vydej mi to děvče, ženo, rozkázal mi šeplavý hlas. Nejsi nic. Nejsi ani hrozba. Mé ryvky ti otrhají maso z kostí, takže vlasaté dámy mají dokonce i jméno. Vycenila jsem na něj zuby. Tak proč se tu vlastně vybavujeme? Schoď dolů kapuci a zatancujem si. Naklonil se dozadu a ruce mu vystřelily vzhůru. Látku hábitu mu začaly vydouvat jakési boule, krouživě zamířily přes hrudník k pažím. Oblečení mu rozfoukal neviditelný vítr. Záhyby látky se rozpojily a v jejich hlubinách jsem zahlédla hrůzostrašnou parodii tváře. Úzký zubatý čenich barvy starých podlitin, dvě obrovské kulaté oči, mrtvé, studené a cizí jako oči olihně a nad nimi uprostřed čela měkkou, zelenkavou bouli, pulzující jako malé groteskní srdce. Z výrůstku na čele vytékaly dvě souměrné stružky šedivého hnisu, tvořily mezi krutýma očima dvě vlhké stopy. Z rukávů hábitu vyrazily zelené propletence, rozdělily se do chapadel, která se zachytila nad dveřmi a zvedla pana kápy z podlahy, takže visel zavěšený v jejich síti. Boule zapulzovala rychleji a jeho šepot se rozlehl bytem tak silně, až mi skoro ulpíval na kůži. Slušmi! Magie z něj vytryskla v jednom obrovském výbuchu. Slonu na dveřích to roztrhalo jako papír, vlna do mě narazila a pak vylétla oknem. Kdyby byla magická energie hmotná, roztříštila by zdi. Šokovalo mě to, chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomila, že ochranná kouzla na dveřích a na okně za mnou zmizela a už byt nechrání. Pramen černých vlasů mě popadl kolem pasu a trhl se mnou ohromnou silou dozadu, přitáhl mě k rozbitému oknu. Narazila jsem do pokroucených mříží. Dozad se mi ohnivými drápy zarila prudká bolest. Vykřikla jsem. Další pramen vlasů mi šlehl po paži. Julie stuhla, oči rozšířené hrůzou. Vlasy mě táhly silněji a silněji, svíraly mi hrudník. Nemohla jsem se vůbec pohnout. Jako ocelová obruč mi drtily plíce. Brzo omdlím a ta věc se pak dostane k Julii. Zabiji. Zachraptěl pan kápě. Do ramene se mi zakously zuby a pak se skoro okamžitě stáhly. Rivka zavřískala, protože se popálila o mou krev. Nemrtvá. Dala se řídit stejně jako upír. Natáhla jsem se po její mysli a narazila na obranu zahaleného loutkáře, neproniknutelnou. Vlasy mě zmáčkly silněji. Nemám jinou možnost. Bolest se mi znovu zarila do zad. Napěla jsem se a vyslovila jediné slovo. Amehe. Poslechni, magie země vyšlehla v záblesku agonie, jako by mi někdo společně snírval vnitřnosti. Zeď kolem ryvčiny mysli se zhroutila. Přízrak v síti z chapadel zavil. Přede mnou se jako zívající jáma otevřela mysl nemrtvé ženy. Vzala jsem ji do dlaně a sevřela ruku v pěst. Pouta z vlasů se mírně uvolnila. Sice mě stále držela, ale drtivý tlak zmizel. Pozorovala jsem svět vlastníma očima i ryvčinýma. Skrze tohle podivné dvojité vidění jsem zahlédla Julii, schoulenou na podlaze do klubíčka, jak se snažila udělat co nejmenší. Přízrak mě spražil pohledem. Cítila jsem, že vyčkává v hlubokých zákoutích mysli nemrtvé. Přetékal nenávistí ne kvůli tomu, kdo jsem, ale čím jsem. Téměř nedokázal ovládat zuřivost, zlovolná, hrozná stvůra, jež si přála vymazat lidstvo z existence. Vzkypěl ve mně odpor, hnusil se mi. Šlo o instinktivní reakci, ale tak silnou, že hrozila přehlušit veškeré rozumné uvažování. Donutila jsem vlasy, ať mě pustí. Poslechli jen velice neochotně a pomalu. Dokonce i se slovem moci nebudu schopná ryvku dlouho kontrolovat. Stačí jediná chyba a pan Kápě nad ní opět přebere kontrolu. Ustoupila jsem do strany a protáhla ryvku skrze mříže a okno do kuchyně. Jen se dívej, skurvisine. Ryvka uposlechla můj nevyslovený příkaz a plnou silou narazila hlavou do zdi. Bác. Omítka se začala drolit, odhalila cihly pod sebou. Bác. Začala se na nich rozšiřovat rudá skvrna. Bác. Lebka jí praskla jako vaječná skořápka. Moje dítě nedostaneš, rozumíš? Nemrtvá se napřáhla k poslednímu úderu proti zdi, po hlavě jí stékal rudý a šedý sliz. Přízrak se stáhl z její hlavy. Poslala jsem ji proti zdi a o vteřinu později jsem ho následovala, než mě její umírající mysl mohla stáhnout do nebytí sebou. Bác. Zeď zalil prout špinavé kapaliny. Záda mě pálila, jako by mi do rány někdo nalil roztavené sklo. Místnost se lehce houpala. Zatnula jsem zuby a zvedla šavly. Pan Kápě čekal ve dveřích. Cestu měl volnou. Už nás neoddělovaly magické zdi. Pomalu jsem roztáhla ústa v úsměvu, ukázala jsem mu zuby. Tři chcíply. Jeden zbývá. Tak pojď. Chapadla sebou zacukala, síť se napěla. Lehounce jsem se naklonila dopředu, váhu na špičkách, připravená zaútočit. Chapadla se odlepila ode zdi, stáhla se do rukávů a pan Kápě prchnul, jako by ho ze dveří odfoukl závan větru. Podívala jsem se dolů právě včas, abych spatřila, jak Juliiny nohy mizí pod stolem.